سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے بولو سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے آم نبی کے دلدار آئے منٹھار آئے مختار آئے جھومو سرکار آئے سرکار آئے دلدار آئے منٹھار آئے نہ کیوں آج جھوم کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں بار بھی ہمیں پیار آئے نہ کیوں بار بھی ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے بولو سرکار آئے سرکار آئے آمین نبی کے مل کے سرکار آئے سرکار آئے نبی کے دلدار آئے وہ آئے دعا کے مختار آئے لو آ جائے رحمت لو آ جائے امت کے غم خار آئے مسرت سے ہم کن دھوم مچائے ہمارے شہنشاہ سردار آئے ہمارے شہنشاہ سردار آئے مسلمانو صبح بہار مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے مبارک تجھے آمینہ وہ مبارک مبارک تجھے آمینہ وہ مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے سرکار آئے سرکار آئے آمین نبی کے دلدار آئے ولادت کا صدقہ شاہ اپنا غم دو ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا ولادت کا صدقہ پابند سنت ولادت کا صدقہ شاہ مدینے میں ہر سال عطار آئے سرکار آئے سرکار آئے آمین نبی کے دلدار آئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا سادار کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا ناظر کی آمد مرحبا دلدار کی آمد آمین نبی کے دلدار کی آمد مرحبا